ขอความนอบน้อมจงมีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสัทธรรมคำสอนและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยการฟังพระธรรมคำสอนนี่เป็นเรื่องที่ทำให้จิตใจของเราในธรรมที่ฟุ้งซ่านเนี่ยทำให้เกิดความสงบได้ทำให้บุคคลผู้กระสับกระส่ายเมื่อได้ฟังธรรมแล้วย่อมสงบนิ่งบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่านพึงสดับธรรมเพราะฉะนั้นอานิสงส์แห่งการฟังเนี่ยที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าผู้สดับย่อมได้อานิสงส์จะพึงได้พึงมีถึง5ประการ1ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง2สิ่งใดที่ฟังแล้วที่ยังไม่เข้าใจชัดเจนย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นประการที่3บรรเทาความสงสัยเสียได้ประการที่4จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสประการที่5ทำความเห็นของตนให้ตรงนี่เป็นอานิสงส์ของการฟังเราฟังแล้วเราจะได้เข้าใจคนฟังถูกเนี่ยมันเป็นเหตุนำมาซึ่งการประพฤติปฏิบัติถูกการทำถูกการปฏิบัติถูกเพราะอาศัยการฟังถูกถ้าเกิดว่าเราทำถูกแล้วแม้จะทำบุญน้อยมันก็มีผลมากมีอานิสงส์มากคือหมายความว่าคนทำงานเป็นไม่ต้องเสียเวลามากมันได้ผลคุ้มกับที่การลงทุนไปและการลงทุนการทำบุญในศาสนานี้เหมือนบุคคลผู้ฉลาดในการทำนาชาวนาผู้ฉลาดในการทำนาเนี่ยเขาเลือกเนื้อนาที่ดีสองต้องเลือกข้าวปลูกพันธุ์ดีเมื่อได้เนื้อนาที่ดีนาที่ดีเป็นยังไงก็คือไม่ลุ่มเกินไปไม่ดอนเกินไปข้าวปลูกที่ดีก็คือเป็นพืชพันธุ์ที่ปราศจากแมลงเพี้ยมันลงถ้าเรามีเหตุปัจจัยพร้อมผลมันก็เกิดเหมือนการทำบุญในศาสนานี้เมื่อพืชดีหมายเอาตัวศรัทธาที่เป็นรากแก้วของบุญกุศลนะศรัทธาสาธุปฏิทิตาเนี่ยศรัทธาอันบุคคลตั้งไว้ดีแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จเนื้อนาพืชดีแล้วก็เนื้อนาดีหมายความว่าผู้กระทำผู้รับทานหรือผู้กระทำบุญนั้นประกอบด้วยปัญญามันก็มีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างท่านกล่าวสรรเสริญคุณไว้ว่าการทำบุญในศาสนานี้อนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเนี่ยพระสงฆ์นี่เป็นนาบุญของโลกนะญาติโยมคนทำไร่ทำนาว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากแล้วแต่การทำบุญในศาสนานี้ต้องน้อมเป็นไปในสงฆ์ไม่ได้จำเพาะเจาะจงในปาติปุคลิกทานเช่นว่าเราจะไปถวายทานแก่หลวงพ่อวัดโน้นหลวงพี่วัดนี้แต่ถ้าเราไปทำบุญถวายทานเราเน้นเป็นไปในสงฆ์เหมือนกับการทานเช่นกฐินทานญาติโยมจะมีกี่เจ้าภาพกี่คนกี่หมู่กี่เหล่าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนก็ตามต้องรวมสามัคคีธรรมรวมเป็นหนึ่งร่วมเป็นเจ้าภาพเมื่อเป็นเจ้าภาพเสมอกันมีกุศลเสมอกันมันก็ได้บุญเสมอกันนี่แหละพระพุทธเจ้าสรรเสริญทานของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่านัตถิจิตเตปัสสันนัมหิอัปปกานามทักษิณาเมื่อความเลื่อมใสใจศรัทธาแล้วการทำบุญให้ทานทักษิณาทานชื่อว่ามีผลน้อยย่อมไม่มีเมื่อมีจิตเลื่อมใสตั้งใจแล้วเหมือนได้แก้วส่องทางสร้างสวรรค์ตัตรณีออกไปจากใจพลัน แล้วจัดสรรทักษิณาบารมีถึงแม้ว่าทายทานประมาณน้อยแต่ไม่ด้อยด้วยผลกุศลสีผลิตผลเลิศหลากหลายมากมายมีได้เป็นที่ปลื้มใจในวิมานคนที่ทำบุญทำกุศลเวลาตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์วิมานชั้นฟ้าถ้าเราไปอ่านในวิมานวัตถุคนให้ทานแก่กาคนให้ทานแก่คนขอทานให้ทานแก่พวกมดพวกปลวกพวกแมลงที่มันเดินยัวเยียไปตามถนนทานนั้นแม้เป็นไปในดิรัจฉานมันก็มีผลมากพวกเทพพธิดาทั้งหลายเหล่านั้นได้วิมานแก้ววิมานทองลอยล่องอยู่ในถ้ำกลางอากาศถ้าบุคคลได้ทำบุญอย่างงานทอดกฐินทอดผ้าป่าโอ้อันนี้ได้บุญมากเพราะหว่านพืชในเนื้อนาที่ดีนะหว่านพืชในเนื้อนาที่ดีนี่เราจะไปดูหมิ่นโอ้เป็นบุญเล็กบุญน้อยใส่บาตรเล็กๆน้อยๆร่วมทอดกฐินเล็กๆน้อยๆท่านบอกว่าอย่าไปดูหมิ่นเมล็ดฝนที่ตกลงจากท้องฟ้าเนี่ยโยมเม็ดฝนที่ตกลงจากท้องฟ้ามันแต่ละหยดแต่ละหยดมันก็ทำให้ภาชนะเต็มด้วยน้ำฉันใดบุญอันบุคคลสั่งสมบ่อยๆมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บริบุญได้ฉันนั้นท่านพูดปลูกศรัทธาหน้าเกิดความประทับใจว่าอย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำเปิดหงายรับสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงอันคนดีสั่งสมบ่มบุญบ่อยทีละน้อยทำไปไม่ไหลหลงย่อมเต็มด้วยบุญนั่นเป็นมั่นคงบุญย่อมส่งศพสถานวิมานทองถ้าพูดถึงเรื่องการทำบุญเราก็จะพอใจในการทำบุญอาตมาเห็นญาติโยมทำบุญกันละปลื้มใจอาตมาเคยไปงานศพเห็นญาติโยมเรียกเจ้าภาพคนนั้นเรียกเจ้าภาพคนนี้ไปทอดผ้าเรียกพี่ป้าน้าอาเรียกลุงคุณนั้นเรียกน้องคนนี้ไปถวายวัตถุจตุปัจจัยทายทานเวลาญาติโยมเจ้าภาพประเคนอาตมานั่งประนมมือร่วมอนุโมทนาโอ้เกิดปีติโยมปลื้มใจกับญาติโยมโอ้ยเป็นบุญนะนะบุญที่ร่วมอนุโมทนาเขาเรียกว่าเป็นปฏิทานใหม่บุญนะเป็นการอนุโมทนาบุญปัตตานุโมทนาใหม่บุญทำไปแล้วมันเกิดความสบายใจเมื่อบุญเกิดขึ้นในจิตใจแล้วตอนนี้เราก็น้อมแผ่แก่ว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บวชได้เรียนว่าบุญกุศลที่ได้บริจาคทานบุญกุศลที่ได้เผยแผ่ธรรมะพระธรรมคำสอนบุญกุศลที่ได้จำแนกแจกวัตถุจตุปัจจัยทายธรรมแก่เพื่อนสหธรรมิกพระภิกษุสงฆ์สามเณรแต่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบุญกุศลอันนั้นทั้งหมดเกิดขึ้นในจิตใจข้าพเจ้าขอมอบแผ่แก่โยมพ่อข้าพเจ้าขอมอบแผ่แก่โยมแม่โยมพี่โยมป้าโยมน้าโยมลุงโยมตาโยมยายให้มีส่วนได้อนุโมทนาสาธุการตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรพระภูมิเจ้าที่เทวาอารักษ์อริยเทพสัมมาทิฏฐิทั้งหลายจงมาร่วมอนุโมทนาสาธุการเถิดเราก็ยกมือขึ้นสาธุนี่คือการอุทิศส่วนบุญพระจะยถาหรือไม่ยถามันไม่เกี่ยวเพราะบุญมันอยู่ที่ใจไม่ได้เกี่ยวกับพระญาติโยมเวลากรวดน้ำต้องไปรอพระว่ายถาจึงกรวดน้ำจริงๆไม่ต้องรอโยม บุญมันอยู่ที่ไหนถ้าเราทำบุญถวายทานบุญมันอยู่ที่ใจบุญมันเกิดขึ้นที่ใจเมื่อบุญมันเกิดขึ้นที่ใจเราก็น้อมใจอุทิศไปเมื่อเราน้อมจิตอุทิศไปบุญนั้นชื่อว่าสำเร็จแล้วบางคนว่าอุทิศบุญต้องไปรอพระยถาสัพพีถ้าเกิดพระไม่ยถาสัพพีก็เลยไม่ได้บุญเลยไม่ได้อุทิศบุญแต่อย่างนี้คิดไม่ถูกเนี่ยเราต้องฟังนะฟังพระบ้างพระพูดให้ฟังนะโยมนะอย่าไปปิดวิทยุหนีไปเดี๋ยวไม่ได้ฟังนะบอกให้ ฟังพระแล้วก็จะได้บุญอย่างน้อยใจเป็นสมาธิวันนี้ท่านพระอาจารย์มหาบุญช่วยได้มาพูดธรรมะให้ฟังแล้วเราก็จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจเปิดทิ้งไว้โยมไม่เป็นบาปแล้วนอนฟังโยมถ้ามันเมื่อยเอวน่ะเมื่อยก้นเมื่อยเอวก็นอนฟังนอนมันปวดหลังก็ลุกขึ้นนั่งสินะถ้าโยมนั่งแล้วมีคนมาซื้อของขายของไปเปิดวิทยุฟังธรรมะไปได้บุญนะดีกว่าไปเปิดร้องรำทำเพลงเปิดดีกว่าไปเปิดข่าวดูทีวีเขาด่ากันเขาประณามกันอันนั้นได้บาปรู้ข่าวทันเหตุการณ์ก็จริงแต่มันเปิดสวะเข้าบ้านฟังข่าวทุกวันละเครียดแต่ถ้าฟังธรรมะเนี่ยมันกล่อมเกลาจิตใจมันกล่อมเกลาจิตใจเขาเรียกว่าบุญในยมภาษาบาลีท่านว่าแปลว่าชำระจิตบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจของใครแล้วมันไปชำระจิตใจของบุคคลนั้นให้สะอาดผ่องใสท่านตั้งวิเคราะห์ศัพท์ว่าอัตโนสันตานังปุนาติโซเทติติปุญญังทำใดที่ไปชำระจิตใจของตนให้สะอาดผ่องใสทำนั้นท่านเรียกว่าบุญนะปุญญะแปลว่าเครื่องชำระจิตบุญเป็นชื่อของความสุขอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ใช่อาตมาพูดนะพอพระธรรมคำสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสเป็นผู้บอกอาตมาก็เป็นผู้นำสืบทอดมาภิกขเวปุญญานังพายิทธะสุขัตเซตังอธิวัจนังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลยคำว่าบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขเนี่ยสุขัตเซตังอธิวัจนังเนี่ยเป็นชื่อของความสุขญาติโยมไปทอดกฐินเป็นยังไงญาติโยมปลื้มใจไหมญาติโยมบางคนโอ้ยท่านเจ้าขาโยมละปลื้มใจนะนี่บางคนก็บอกว่าไปเป็นประธานกฐินเองบางคนก็บอกว่าไปเป็นประธานทอดพระป่าเองพอยกของถวายพระสงฆ์อนุโมทนาสาธุมันชื่นใจโยมบางคนขนลุกซาเกิดปีติบางท่านถึงกับน้ำตาไหลพอตั้งใจว่าจะทำบุญแต่ละครั้งต้องเป็นแรมปีแรมเรือนเมื่อบุญนั้นสำเร็จเราก็อนุโมทนาสาธุการนี่เรื่องของบุญการทำบุญนี้มันก็มีหลายอย่างทำบุญเองมันก็ได้บุญแต่ไม่มีบริวารเวลาทำบุญต้องชักชวนคนอื่นทำด้วยมันจึงจะมีบริวารแต่ถ้าทำบุญเองไม่ชักชวนคนอื่นทำบุญเนี่ยเขาเรียกว่ามีแต่ทรัพย์โภคทรัพย์สมบัติไม่มีบริวารสมบัติญาติโยมเคยเห็นมีบ้านหลังใหญ่ๆมีเงินมีทองเพื่อนพ้องน้องพี่ไม่มีเลยลูกเต้าเหล่าหลานก็ไม่มีถ้าตายไปใครจะมาละทรัพย์สมบัติอย่างนี้โอ้ยต้องเอามาถวายตั้งบุญนิธิเผยแผ่ธรรมะโยมนะคิดออกบอกได้ใช้ตัวเป็นเราต้องใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์บางคนมีเงินมีทองไม่รู้จักใช้นอนกอดกองทรัพย์ตายมีเงินเป็นสิบล้านตายไปมันเหมือนก้อนดินนะญาติโยมไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองเลยเพราะอันนั้นเงินทองไม่ใช่ตัวบุญทรัพย์สมบัติเหมือนก้อนดินตายไปก็ตกเป็นของแผ่นดินแต่ถ้าเราเอาไปแปลงเป็นบุญเป็นกุศลนำทรัพย์ที่ไม่สามารถนำติดตนไปให้เป็นของนำติดตนไปได้ ทรัพย์ภายนอกท่านเรียกว่าเป็นโลกิยะทรัพย์มินเมต่อภัยน้ำท่วมได้โจรปล้นได้บุคคลผู้มีอำนาจหรือเพื่อนฝูงลักชิงแย่งชิงเอาไปยืมไปไม่นำมาคืนเนี่ยมันเป็นทรัพย์ภายนอกแล้วก็มีอันตรายรอบด้านแต่ถ้าเราแปลงทรัพย์ภายนอกมาเป็นอริยทรัพย์คือเป็นทรัพย์ภายในที่ห่างไกลจากข้าศึกนำไปบริจาคทานนะไปเป็นข้าสถานีวิทยุบ้างเผยแผ่ธรรมะบ้างสร้างกุฏิสร้างวิหารถวายค่าน้ำค่าไฟอุปถัมภ์บำรุงพระเจ้าพระสงฆ์เป็นค่าน้ำค่าไฟซื้อปากกาบ้างซื้อช็อกบ้างเป็นปากกาเขียนไว้บอร์ดเอาไปถวายสำนักเรียนหลวงพ่อหลวงพี่ท่านสอนหนังสือธรรมะถ้ามันมีปากกาพระเนนก็จะได้มีตาสว่างความจำได้เข้าใจได้ก็เพราะอาศัยปากกาญาติโยมนั่นแหละพระเนนอ่านหนังสือออกก็เพราะอาศัยแสงไฟฟ้าจากญาติโยมถวายเป็นกระแสไฟฟ้าให้พระสงฆ์องค์เจ้าศึกษานักธรรมบารีอภิธรรมบุญกุศลเกิดขึ้นแก่ท่านเหล่านั้นบุญนั้นก็จะสะท้อนย้อนกลับไปถึงญาติโยมเจ้าภาพผู้ถวายนี่พูดถึงเรื่องการถวายทานนะญาติโยมก็จะได้บุญไม่ใช่ว่าวันไหนก็ใส่บาตรข้าวเต็มบาตรแล้วก็ใส่ปิ่นโตใส่ปิ่นโตใส่รถเข็นเต็มรถเข็นใส่ถังเอ้โยมมันน่าจะทำให้มีประโยชน์มากกว่านั้นนะเหมือนโยมไปหาพระจะไปถวายสังฆทานไปคนหนึ่งก็ซื้อถังไปไปคนที่สองก็ซื้อถังโยมทำอย่างอื่นไม่ได้หรือสังฆทานเนี่ยมันไม่ใช่ถังปัจจัยสี่นะโยมเข้าใจปัจจัยสี่ไหมเหมือนกับว่าถ้าเกิดพระสงฆ์องค์เจ้าจะไปซื้อนักธรรมหนังสือบาลีมาเรียนมาแปลไปซื้อหนังสือพระอภิธรรมเอาถังสังฆทานไปแลกเปลี่ยนเขาจะเอาไหมเดี๋ยวเวลาพูดไปเดี๋ยวมันว่ามหาบุญช่วยหาเรื่องอีกแล้วไม่ใช่คือเราต้องมีปัญญาเวลาทำบุญนะอาตมาเสียดายปัจจัยที่ญาติโยมไปซื้อถังกัน300 400ถ้าปัจจัยส่วนนั้นมาเป็นหนังสือพระเนนเข้าใจสักรูปหนึ่งต่อไปท่านเป็นมหาปริญญาท่านไปสอนหนังสือต่อไปท่านเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะเป็นเจ้าปกครองเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดท่านจะได้เทศสอนญาติโยมเพราะอาศัยปัญญาที่เกิดขึ้นจากการศึกษาพระธรรมคำสอนให้เรามองเห็นประโยชน์อันเกื้อกูลต่อการศึกษานี่นะพูดถึงประโยชน์นะไม่ใช่ว่าจะไปตำหนิทานของญาติโยมหรอกแต่พูดให้ญาติโยมเกิดปัญญาว่าจะทำบุญสักครั้งหนึ่งมีโยมคนหนึ่งมาหาตมาว่าโยมบุญไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะอาหารการกินโยมมาวัดทีต้องดูนะถ้าเป็นวัดที่มีการศึกษาโยมถามว่าหลวงพ่อต้องการหนังสืออะไรบ้างถ้าเป็นสำนักเรียนบาลีโยมหนังสือบาลีหนังสือพระธรรมบทถ้าเป็นปริญญาธรรมสูงๆพวกสมันตะปาสาธิกาหนังสือคัมภีร์วิสุทธิมรรคคัมภีร์พระอภิธรรมหนังสือมันแพงเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าญาติโยมไม่ถวายปัจจัยพระก็ไปซื้อมาไม่ได้แต่ว่าการถวายปัจจัยเพื่อเอาไปเป็นหนังสือหนังหาอย่างนี้โยมฉลาดในการทำบุญเวลาทำบุญนอกจากจะเป็นถังบางทีก็เป็นแฟชั่นไปประเพณีบางอย่างถ้าเราไม่เข้าใจมันก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมสมัยเก่าถังไม่มีนะโยมนะเรื่องการถวายสังฆทานไม่มีถังญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่โยมพ่อโยมแม่เวลาไปวัดญาติโยมก็เอากับข้าวกับปลาใส่หม้ออวยบ้างปิ่นโตบ้างถ้วยโถโอชามเอาไปที่วัดไปแบ่งถวายวัดกี่วงตักใส่วงนั้นบ้างถ้วยนี้บ้างนั่นแหละเขาเรียกว่าสังฆทานเ ทานที่ไปถวายพระสงฆ์คำว่าพระสงฆ์เนี่ยไม่ใช่ว่าเอาแต่พระอย่างเดียวคำว่าสงฆ์หมายถึงหมู่เป็นภิกษุภิกษุณีนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าสงฆ์หรือสหธรรมิกธรรมญาติโยมเวลาไปก็ไปถวายสังฆทานพอพระสงฆ์องค์เจ้าฉันเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อผู้เป็นประธานสงฆ์ท่านจะว่าอ้าวญาติโยมเชิญรับทานอาหารอันเหลือจากพระเนนอันเป็นมงคลอย่างนี้ถ้าญาติโยมรับประทานอาหารคาวหวานอันเหลือจากพระสงฆ์องค์เนนเนี่ยถือว่าเป็นสิริมงคลไม่บาปเพราะพระสงฆ์องค์เจ้ามีหลวงพ่อผู้เป็นประธานให้โดยกล่าวเป็นประธานในสงฆ์ไม่ถือว่าเป็นบาปนี่ญาติโยมบางท่านไม่เข้าใจถ้าไปกล่าวถวายสังฆทานโยมกินไม่ได้โอ้ยไปคิดอะไรไม่รู้ไปเอามาจากที่ไหนสร้างปมปัญหาให้เกิดขึ้นแก่สังคมโลกนะอย่าไปคิดปัญหาที่มันไม่มีปัญหาให้มีปัญหาสิ่งที่เป็นมงคลก็คือมงคลนะไม่ใช่วัตถุมงคลอันนี้ข้าวปลาอาหารมันเป็นมงคลยังไงอ้าวถ้าญาติโยมกินแล้วก็อิ่มท้องยังไงลองญาติโยมไม่ทานลงสีวัตถุมงคลเนี่ยหิวข้าวตายนะโยมนะเนี่ยเรื่องของการบำเพ็ญบุญกันการทำบุญต้องทำบุญเองด้วยชักชวนคนอื่นด้วยจะได้อานิสงส์ทั้งสองประการคือมีบริวารสมบัติแล้วก็มีโภคทรัพย์สมบัติเงินทองก็มากบริวารเพื่อนฝูงก็เยอะนี่เพราะอะไรเพราะบุคคลนั้นทำบุญสองอย่างทำเองด้วยชักชวนคนอื่นด้วยญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่เห็นเขาบอกว่าอ้าววันพรุ่งนี้ไปทอดกฐินวัดโน้นไปทอดพระป่าวัดนั้นญาติโยมนั่งอยู่ในบ้านโอ้ยเงินทองก็ไม่มีเห็นเขาเดินผ่านหน้าบ้านกองขบวนคาราวานภาพป่ากฐินไปเราอยู่ในบ้านคนเดียวยกมืออนุโมทนาสาธุนะนี่เป็นปัตติทานะใหม่เป็นปัตตานุโมทนาใหม่บุญบุญที่เกิดขึ้นจากการร่วมอนุโมทนาส่วนบุญที่บุคคลอื่นให้เราได้บุญนะโยมนะบุญที่เป็นไวยาวัจกิจด้วยยกมือขึ้นมาเนี่ยมันโอ้มันเป็นกุศลคนที่จะยกมือขึ้นกับนึกอนุโมทนายินดีด้วยใจมันก็ต่างกันแต่ถ้าเรายกมือขึ้นมันรู้สึกว่ามันมีสีมีสันมากกว่านะเรื่องของบุญเรื่องของการทำบุญเรื่องของการอนุโมทนาบุญบางคนเนี่ยชวนคนอื่นอย่างเดียวแต่ตนเองไม่ทำนี่ก็มีเหมือนกันเกิดชาติหน้าเป็นยังไงวิบากผลถ้าบอกว่ามีบริวารมากแต่โภคทรัพย์สมบัติไม่ค่อยมีบางคนมีแต่พวกแต่ว่าทรัพย์สมบัติไม่มีนี่ก็เพราะว่าชาติปางก่อนไปชวนอย่างเดียวตนเองก็ทำด้วยชวนคนอื่นด้วยจะได้สมบัติสองแต่ถ้าทำเองอย่างเดียวแต่ไม่ชวนคนอื่นอันนี้ได้โภคทรัพย์สมบัติแต่ไม่มีบริวารสมบัติแต่ประเภทสุดท้ายนี่สิตนเองก็ไม่ทำแล้วก็ไม่ชักชวนคนอื่นด้วยถ้าไปปิดกั้นคนอื่นยิ่งหนักหนักมากเลยไม่ทำเองก็ไม่เกิดบุญแล้วก็ไม่ชวนคนอื่นก็เรียกว่าเกิดชาติหน้าก็เรียกว่าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าบอกว่าเป็นมนุษย์กินเดนถือกระเบื้องขอทานถือกระจานขอข้าวนั่นแหละเขาเรียกว่าเศษกรรมเศษบาปมันเหลือคนไม่ทำดีมันก็ต้องทำชั่วเมื่อดีไม่มีชั่วมันก็ส่งผลเวลามันส่งผลไปที่ไหนมันก็ไปอบายภูมิไปเกิดนรกบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปเกิดเป็นอสุรกายบ้างไปเกิดเป็นสัตว์ติรฉานบ้างนี่เป็นเรื่องของการชักชวนคนทำบุญนะบุญมันเป็นเหตุนำความสุขมาบุญนี้เป็นบุญทานนะต้องเสียเงินเสียทองฝากสาธุชนไว้แต่บุญที่เหนือกว่าทานมันก็เยอะเ พอพูดถึงเรื่องทานสักหน่อยญาติโยมหลายท่านจะเข้าใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการอาตมาเคยไปบางแห่งเห็นสาธุชนหรือมัคคนายกนำถวายเวลาถ้ามีสามเณรก็จะกล่าวบาลีเป็นสามเณรถ้าไม่มีสามเณรก็บอกแต่พระบอกว่าอิมานิมยังพันเตพัตตานิสัปริวารานิถ้ามีแต่พระก็มีคำว่าภิกขุสังคัสสะถ้าเป็นสามเณรด้วยอยู่ในวัดนั้นนั่งต่อหางแถวมัคคนายกก็จะถวายต่อไปว่าสามเณรัสสะนะภิกขุสังคัสสะสามเณรัสสะโอโนชยามะเอมันอย่างนี้มันยังไงกันจริงๆไม่จำเป็นต้องไปว่าหรอกสามเณรัสสะคำว่าภิกขุสังคัสสะมีสงฆ์เป็นประธานรู้จักประธานไหมพอบอกว่าเป็นประธานแล้วที่เหลือก็เป็นบริวารของประธานไม่จำเป็นต้องไปว่าภิกขุสังคัสสะสามเณรัสสะถ้าเกิดมีชีคงจะว่าต่อไปอีกด้วยมั้งชีรัสสะนะโอโนชยามะ อย่านะโยมนะอาตมาเคยเจอมัคคนายกแห่งหนึ่งอันนี้ขำนะโยมเรื่องจริงนะไม่ใช่อาตมาสรรสร้างหาคำมาพูดมากล่าวโยมเวลาอาราธนาศีลแกบอกว่าไม่ยังพันเตอาตมาก็เลยท้วงติ่งแกเพราะอาตมานี่เป็นมหาเป็นผู้ปหาปริญญาเรียนบาลีมาเมื่อเขาพูดผิดเราก็เตือนโยมว่าไม่ยังครั้งเดียวพอไม่ต้องไม่ยังสองครั้งพอบอกเสร็จแล้วก็ไม่ยังพันเตวีซุงแกมาอธิบายอาตมาฟังบอกว่าท่านไม่รู้อะไรไอโยมไม่ได้เรียนบาลีบอกว่าท่านไม่รู้อะไรจริงๆที่โยมมัคคนายกมันไม่รู้อะไรมาบอกว่าพระมหาไม่รู้อะไรมันก็เลยยุ่งสิโยมนะเพราะคนอยู่ในศาลามันมีตั้งเยอะตั้งแยะต้องไม่ยังหลายขั้นว่าพวกเราทั้งหลายว่าไงเขาก็แปลดีเหมือนกันนะโยมนี่เขาเรียกบาลีโคก็ว่าไม่ยังพวกเราทั้งหลายอยู่แล้วไม่ยังสองครั้งอาตมามันยังไงอยู่เขาหาว่าอาตมาไม่รู้จริงก็มันก็เป็นไปอย่างนั้นเนี่ยถ้าคนไม่รู้นะโบราณนะว่าสิบรู้หรือจะสู้คนเถียงถ้ามันเถียงอย่างเดียวก็ไปไม่รอดเหมือนนิทานขำขันว่านะไอ้มัคคนายกกับเนนน้อยเถียงกันนะมัคคนายกก็บอกว่าสัตว์บกมากกว่าสัตว์น้ำดูมดสักกองที่มันมากมายนับไม่ได้ปลวกสักลังที่มันหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนนน้อยก็บอกว่าสัตว์น้ำมากกว่าสัตว์บกก็ไม่เคยเห็นทะเลหรอกว่าสัตว์น้ำมันมากอย่างไรเนนก็เถียงสู้โยมไม่ได้เนนก็เลยอ้างบาลีขึ้นมาเลยเนนก็ไม่ได้เรียนบาลีเหมือนกันโยมจะมาเถียงบาลีอาตมาได้อย่างไรอัตหิอัตโนนาโถว่างั้นสัตว์น้ำมากกว่าสัตว์บกพอยกบาลีขึ้นมาเนี่ยสามเณรยิ้มเลยโยมแปลไม่ได้สัตว์น้ำมากกว่าสัตว์บกจริงๆมันก็คนละเรื่องนะฮะถ้าไม่เข้าเรื่องไม่ได้เรื่องมันก็อย่างเนี้ยโยมตาบอดคำช้างทั้งนั้นเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้ชอบชี้ทางนั้นโบราณท่านชอบพูดว่าอย่างนี้เอาออกนอกเรื่องโยมไม่ได้จะไม่ได้เรื่องวันนี้ก็เลยนำเรื่องการทำบุญนะการทำบุญเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าไปดูหมิ่นว่าบุญนั้นจะไม่มาถึงเราบุญให้ทานอ้าวสองสูงกว่าทานก็คือศีลศีลเนี่ยโยมมันสูงกว่าทานทานกุศลญาติโยมจะไปทอดกฐินไปไม่ได้ก็ฝากลูกฝากหลานฝากญาติฝากมิตรไปทำแทนกันฝากลูกหลานไปใส่บาตรแทนได้นี่ทานกุศลแต่ศีลเนี่ยมันฝากกันไปรักษาแทนกันไม่ได้นะเพราะศีลมันอยู่ที่เจตนาตั้งใจเจตนาตั้งใจงดเว้นเขาเรียกว่าศีลศีระเนี่ยแปลว่า เป็นเหตุเป็นปัจจัยนำไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้แต่ว่าเราให้ทานเราก็ตั้งเป้าสูงสุดไว้ว่าต้องปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์นะอย่าไปตั้งเป้าต่ำๆว่าขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้ได้อย่างนี้มันได้เท่าที่ขอแต่ถ้าเราปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์แล้วจุดสูงสุดมันมีผลมากมีอานิสงส์มากคนมีปัญญาทำบุญคนมีปัญญาทำบุญเวลามันส่งผลมันมีผลไพบูลย์มีผลมากเพราะฉะนั้นศีลอยู่ที่เจตนาตั้งใจงดเว้นเราตั้งใจงดเว้นว่าข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าจะไม่ลักทรัพย์ของใครข้าพเจ้านี้จะไม่ประพฤตินอกใจสามีภรรยาไม่ประพฤตินอกใจลูกของคนอื่นจะเป็นลูกสาวลูกชายใครก็ไม่นอกใจทั้งนั้นข้าพเจ้าจะไม่โกหกใครไม่มุสาใครข้าพเจ้าจะไม่เสพดื่มของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งความประมาทขาดสติตั้งใจเจตนาตั้งใจเนี่ยเขาเรียกว่าวิรัตงดเว้นนี่ศีลเกิดแล้วโยมจะสมาทานศีลที่บ้านหรือสมาทานศีลที่วัดบุญหรือคือศีลมันก็เกิดแล้วศีลมันไม่ไปอยู่ที่วัดศีลไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่ศีลอยู่ที่เจตนาตั้งใจงดเว้นถ้าเรามีเจตนาตั้งใจงดเว้นศีลมันก็เกิดนะให้เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจมันก็จะทำให้เรางงงงเรื่องของศีลของธรรมนะเรื่องของการประพฤติธรรมเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจถูกเข้าใจถูกว่าธรรมะที่เรารักษาธรรมะที่เราประพฤติปฏิบัติมันจะเกื้อกูลต่อการประพฤติธรรมศีลเนี่ยต้องเข้าใจนะเจตนาตั้งใจงดเว้นถ้าไม่ใช่ว่าศีลอยู่ที่เฉยๆนะอย่างคนไม่ฆ่าสัตว์เฝ้าบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยถามว่ามีศีลไหมต้องถามคนคนนั้นก่อนว่าเขาคิดยังไงเขามีเจตนาตั้งใจงดเว้นไหมถ้าเขาไม่มีเจตนาตั้งใจงดเว้นเพราะคนคนนั้นอยู่บ้านก็ติดแอร์อากาศก็ดียุงไม่มีสัตว์ที่จะให้ฆ่าก็ไม่มีแต่เขาก็ไม่คิดจะฆ่าและเขาก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะงดเว้นแต่เขาก็ไม่ได้ฆ่าคนคนนั้นเขาเรียกว่าเป็นคนดีเป็นคนดีแต่เป็นคนไม่มีศีลอย่าไปบอกว่าเป็นคนดีแล้วมีศีลนะคนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ใช่ว่ามีศีลนะศีลไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆคนไม่ฆ่าสัตว์และมีศีลต้องถามว่าเขามีเจตนาตั้งใจงดเว้นไหมถ้าเขามีเจตนาตั้งใจงดเว้นเขาเรียกว่าคนนั้นมีศีลเป็นคนดีแต่ถ้าไม่มีเจตนาตั้งใจงดเว้นเขาเรียกว่าเป็นคนดีแต่ไม่ได้ทำดีคือไม่มีศีลแต่ถ้าเขามีเจตนาตั้งใจงดเว้นว่าชีวิตนี้ข้าพเจ้าจะสมาทานสิกขาบท5คือจะรักษาศีล5ตลอดชีวิตนะคนประเภทนี้เขาตั้งใจอย่างนี้เขาเรียกว่าจะฆ่าหรือไม่ฆ่าสัตว์เจตนาตั้งใจงดเว้นอย่างนี้เขาเรียกว่าศีลเกิดแล้ววิรัตศีลเกิดขึ้นที่เจตนาตั้งใจศีลจะมีผลมีอานิสงส์ก็อยู่ที่ความที่เจตนาตั้งใจในเรื่องของศีลไม่ต้องเสียเงินเสียทองถ้าบอกว่าได้บุญมากเพราะทานมันเป็นบุญข้างนอกต้องควักกระเป๋าต้องเสียเงินเสียทองแต่ศีลเนี่ยไม่ต้องเจตนาตั้งใจงดเว้นศีลมันก็เกิดแล้ววิรัตแปลว่างดเว้นศีลมันก็เกิดศีลคือเจตนาตั้งใจเอาละโยมนะถ้าไม่เข้าใจยังไงหลังจากจบรายการแล้วจึงพูดคุยกันเรื่องของทานเรื่องของศีลนอกจากศีลแล้วบุญที่ไม่ต้องให้ทาน และไม่เกี่ยวกับศีลอย่างญาติโยมฟังธรรมเนี่ยเป็นบุญข้อหนึ่งเขาเรียกว่าธรรมัสสวนามัยบุญตั้งใจฟังเนี่ยเป็นสมาธินะโยมนะฟังมหาบุญช่วยบรรยายในรายการธรรมะตั้งใจฟังเนี่ยเป็นสมาธิโอ้เข้าใจเนี่ยฟังเกิดสมาธิเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังเขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาและบุญกุศลเกิดขึ้นจากการฟังเขาเรียกว่าธรรมัสสวนามัยบุญคือบุญเกิดขึ้นจากการฟังธรรมธรรมะก็คือฟังเรื่องเหตุเรื่องผลฟังแล้วเกิดความเข้าใจหลักการในการบำเพ็ญบุญถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่ฟังมันก็ไม่ได้ประโยชน์นะไม่ศึกษาไม่ฟังเราก็ไม่ได้ประโยชน์ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการฟังมันก็จะเกื้อกูลแก่บุญกุศลแต่อย่างไรก็ตามนะเรื่องของบุญเรื่องของกุศลเราก็ต้องบำเพ็ญเพียรกันอย่าละอย่าทิ้งชีวิตของเราเนี่ยเราจะอยู่ในโลกไม่นานหรอกญาติโยมเดี๋ยวเราก็ต้องอำลาพาจากอาตมานี่ก็อายุ50กว่าแล้วมันก็จะอยู่ไปกี่ดอนใช่ไหมญาติโยมเดี๋ยวก็ตายโยมฟังก็ตายไม่มีใครอยู่พ้นหรอกถามว่าใครตายก่อนใครตายหลังไม่แน่โยมถามว่าตายก่อนดีหรือตายหลังดีล่ะโยมขึ้นชื่อว่าความตายมันไม่ดีทั้งนั้นตายก่อนก็ไม่ดีตายหลังก็ไม่ดีตายแบบไหนที่บัณฑิตเขาสรรเสริญกันโอ้ตายแบบมีสติตายสิบัณฑิตท่านสรรเสริญกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบำเพ็ญบุญวิยาวจกิจช่วยขนขวายกิจที่เป็นบุญเนี่ยญาติโยมไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยไปทอดกฐินวัดไหนทอดพระป่าวัดไหนไปกวาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย์จัดศาลาตั้งโต๊ะหมู่บูชาตั้งกระโถนตั้งถ้วยตั้งชามนี่เขาเรียกว่าวิยาวจกิจวิยาวัจจะใหม่บุญบุญเกิดขึ้นจากการขนขวายกิจที่เป็นบุญอัปปาจายนะใหม่บุญบุญเกิดขึ้นจากการอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางมาถึงไปต้อนรับปฏิสันถารพากันเสิร์ฟน้ำร้อนน้ำเย็นให้แขกเหลือที่มาร่วมในงานแม้พระเจ้าพระสงฆ์เป็นผู้ทรงศีลอายุรุ่นลูกรุ่นหลานให้ความเคารพโดยคุณเวลาเดินผ่านก็ก้มหัวซะหน่อยนะทำการนอบน้อมถ้าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แข้งขาเอวมันไม่ดีก็ไม่ต้องหรอกโยมเพียงแต่ยืนนิ่งก็จบแล้วนี่เขาเรียกว่าอัปปัจจายนะบุญเกิดขึ้นจากการอ่อนน้อมเมื่อบุญเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็แผ่ส่วนบุญให้แก่คนอื่นเขาเรียกว่าปฏิทานะนะปฏิทานะตัวนี้แปลว่าให้ส่วนบุญเวลาเราไปทำบุญทอดกฐินทอดพระป่ากลับมาบ้านแม่วันนี้หนูไปทำบุญทอดกฐินมาไปทอดพระป่ามานะแม่อนุโมทนาผู้เป็นแม่ยกมือท่วมหัวสาธุนั่นได้ 100% อยู่แต่ถ้าไปบอกแล้วพ่อวันนี้แม่ไปทำบุญมาพ่อก็ยั่วตั้งแต่ตอนเช้าแล้วบอกว่าไม่ให้ไปไหนแม่ก็ไปทำบุญไปทำบุญก็กินบุญกูไม่กินกับมึงหรอกว่างั้นถ้าอย่างนี้ไม่ได้โยมเราเอาบุญไปให้แล้วบอกบุญแล้วเขาไม่รับเนี่ยคนนั้นไม่ได้บุญอย่างญาติโยมลูกหลานเอาเงินมาให้ญาติโยมผู้เป็นพ่อเป็นแม่ลูกหลานได้บุญเพราะให้พ่อให้แม่พ่อแม่ไปทำบุญแล้วก็ได้บุญอีกชั้นหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นทานะใหม่บุญเมื่อได้ทานะใหม่บุญเกิดขึ้นในจิตใจกลับมาบ้านก็มาบอกลูกหลานทราบว่าแม่ไปทำบุญอนุโมทนาสาธุลูกก็ได้บุญอีก2ชั้นแต่ถ้ามาบอกลูกไม่อนุโมทนาอันนี้ก็ไม่ได้บุญ บุญที่เกิดขึ้นจากการอนุโมทนาที่บุญคนอื่นทำมาแล้วมาบอกเรียกปัตตานุโมทนาใหม่บุญนี่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองและบุญที่เกิดขึ้นจากการฟังรายการธรรมะอย่างนี้ขอเรียกว่าธรรมัสสวนาใหม่บุญบุญสำเร็จจากการฟังฟังและเกิดสมาธิฟังและเย็นไหมโยมฟังรายการธรรมะคลายทุกข์เนี่ยใจเย็นไหมฟังแล้วเกิดความสุขใจไหมฟังแล้วอยากฟังอีกไหมไม่ใช่ฟังแล้วเบื่อฟังแล้วมันใจสบายนะโยมนะใจสบายนะมันเป็นบุญไม่ใช่เปิดวิทยุไปสถานีเนี่ยอันนี้ก็พระอันนี้ก็พระกูละเบื่อจังไอ้อย่างนี้ไม่ดีอะโยมต้องหัดปิดไว้บ้างรายการใดดีก็เลือกบ้างนะประเดี๋ยวกินไม่เลือกท้องอืดนะประเดี๋ยวจะไปด่าพระเขาอีกยุ่งเรื่องของการฟังมันเป็นบุญและพระผู้แสดงธรรมนั่นก็ด้วยจิตเมตตานะถ้าท่านขาดเมตตาท่านไม่มาแสดงให้เราฟังหรอกแล้วผู้แสดงธรรมนะแสดงธรรมไปโดยลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดความเนี่ยอาตมาตั้งใจนะอุทิศพูดธรรมะเพื่อบูชาสมเด็จพ่อคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจทำงานนะที่ญาติโยมได้ฟังเนี่ยก็เพราะว่าสมเด็จพ่อนะศึกษาพระธรรมคำสอนมาแล้วก็มาตั้งใจขยายพูดให้ญาติโยมฟังต่อสองอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจ3. ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่น 4. ไม่หวังผลประโยชน์นะไม่หวังผลประโยชน์โยมจะทำบุญหรือไม่ทำเป็นเรื่องของโยมแต่ถ้ามันไม่มีอะไรไม่มีปัจจัยค่าสถานีอย่าลืมนะถ้าโยมไม่ทำประเดี๋ยวมันก็จบใช่ไหมโยมนี่คือพูดแสดงธรรมเนี่ยแสดงด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาไม่หวังผลประโยชน์คือไม่หวังแสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภนะอันนี้ก็เลยนำเรื่องวันนี้ก็เลยนำเรื่องบุญมาเล่าให้ญาติโยมได้ฟังกันพูดไปพูดมาเวลาก็หมดมันถ้าไม่หมดมันก็ผิดธรรมชาติวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์หมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าธรรมะคลายทุกข์ลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดธรรมคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุกความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร